çırpınırım ama yele yele lom. Hem yanar hem sönerim haydi yele yele lom. Ben nişanlı değilim ama yele yele lom. Kime olsa dönerim haydi yele yele lom. Ben nişanlı değilim ama yele yele lom. Kime olsa dönerim haydi yele yele lom. Ama benim ipeyim ama yele yele lom. Derdimi kime dökeyim haydi yele yele lom. Al yanağın dururken ama yele yele lom. Yar nereden öpeyim haydi yele yele lom. Al yanağın dururken ama yele yele lom. Yar nereden öpeyim haydi yele yele lom. Kökeniyim ama yele yele lom. Ucunun dökeniyim haydi yele yele lom. Ben güzeli alacağım ama yele yele lom. Çirkine tövbeliyim haydi yele yele lom. Ben güzeli alacağım ama yele yele lom. Çirkine tövbeliyim haydi yele yele lom. Ama benim ipeyim ama yele yele lom. Derdimi kime dökeyim haydi yele yele lom. Al yanağın dururken ama yele yele lom. Yar nereden öpeyim haydi yele yele lom. Al yanağın dururken ama yele yele lom. Yar nereden öpeyim haydi yele yele lom.